Wyjdzie cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 grudnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Morawiecki na konferencji Kobiety w walce o niepodległość. W Rzymie wielotysięczny wiec tzw. sardynek, czyli ruchu przeciwników prawicowej ligi. Papież przekazał potrzebującym prezenty, które dostał w związku z 50. rocznicą święceń kapłańskich. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie odbyła się konferencja Kobiety w walce o niepodległość. Wzięły w niej udział uczestniczki antykomunistycznego podziemia, represjonowane przez ówczesne władze. Jednym z gości konferencji był premier. Przepiękne spotkanie z historiami opowiadającymi prawdę o czasach życia w PRL, mówił Mateusz Morawiecki. Panie, które są bohaterkami, które przechowywały najwspanialsze wartości w czasach komunizmu i bez których nie mielibyśmy dzisiaj niepodległości. Warto posłuchać tych opowieści, warto wczuć się w tamte czasy. Podczas konferencji na terenie dawnego więzienia przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie odsłonięto tablicę upamiętniającą Annę Walentynowicz. Wysoko oceniam większość decyzji politycznych Grzegorza Schetyny z ostatniego roku. Uważam, że większych błędów nie popełnił, ale prawdopodobnie doszedł do granicy, do ściany. Wtedy warto myśleć o kreatywnych rozwiązaniach, mówi były premier Donald Tusk. Podczas spotkania autorskiego poświęconego książce Szczerze, były szef Rady Europejskiej opowiadał o kulisach swojej decyzji o niekandydowaniu w wyborach prezydenckich. Przyznał, że dokonał politycznej kalkulacji. Dziś kandydatką Platformy Obywatelskiej została Małgorzata Kidawa-Błońska. Donald Tusk stwierdził, że to zdecydowanie lepszy wybór niż prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Wielotysięczny wiec tzw. sardynek, czyli ruchu przeciwników prawicowej ligi Matteo Salviniego, odbył się w Rzymie. Według organizatorów na pierwszą manifestację w Wiecznym Mieście przyszło około 100 tysięcy osób. Policja mówi o 35 tysiącach. Ruch ten zawiązał się spontanicznie w listopadzie w Bolonii na znak protestu przeciw zajmującej pierwsze miejsce w sondażach opozycyjnej Lidze, która za cel stawia sobie przejęcie władzy w regionach, gdzie w przyszłym roku odbędą się wybory samorządowe. Rzym jest kolejnym miastem, gdzie odbyły się pokojowe i kolorowe manifestacje sardynek. Wcześniej dziesiątki tysięcy osób były na wiecach ruchu we Florencji, Mediolanie i Turynie. Papież przekazuje potrzebującym prezenty, które dostał w związku z 50. rocznicą święceń kapłańskich. Ciasta otrzymały stołówki dla ubogich i bezdomnych. Franciszek spotkał się wczoraj z przedstawicielami Stowarzyszenia Przyjaźni Włosko-Francuskiej, którzy z okazji jubileuszu święceń wręczyli mu 50 białych róż i 50 tradycyjnych panettone, włoskich babek świątecznych z bakaliami. Ofiarodawcy sugerowali, aby w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia papież przekazał ciasto innym. Franciszek tuż przed ukończeniem 33 lat przyjął święcenia kapłańskie z rąk metropolity Kordoby Ramona José Castellano. W związku z tym wczoraj we wszystkich kościołach diecezji rzymskiej odmawiano modlitwy w intencji biskupa Rzymu. Poczta Watykańska wydała z tej okazji dwa znaczki. We wtorek papież Franciszek będzie obchodził kolejny jubileusz, 83. urodziny. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Problem alkoholowy wśród młodych ludzi w Belgii. Z najnowszych danych wynika, że w ubiegłym roku z powodu nadmiernego spożycia alkoholu każdego dnia do szpitali w tym kraju trafiało 6 nastoletnich osób. Eksperci w Belgii, którzy zajmują się problemami alkoholowymi, alarmują od kilku lat. Jednak najnowsze dane to powód do zaniepokojenia, donosi belgijska prasa. Zaobserwowano bowiem wzrost przypadków upojenia alkoholowego wśród 12 i 13-latków. To nowy smutny rekord, komentowano. W ubiegłym roku liczba osób, która trafiła do szpitala między 12 a 17 rokiem życia z powodu nadmiernego spożycia alkoholu, przekroczyła 2 tysiące. Dla porównania w sąsiedniej Holandii ta liczba jest trzykrotnie niższa. Rozgorzała więc dyskusja na temat podniesienia wieku uprawniającego do zakupu alkoholu. W Belgii sprzedaż alkoholu jest dozwolona od 16 roku życia, w przypadku mocniejszych alkoholi od 18. Niektórzy uważają, że wszystkie rodzaje alkoholi, także wina i piwa, powinny być sprzedawane tylko osobom dorosłym. Choć nie brak głosów, że zakazany owoc będzie jeszcze bardziej atrakcyjny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, ale szansa na większe przejaśnienia, miejscami opady deszczu na północnym wschodzie i w górach deszczu ze śniegiem. 3 stopnie na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich, 7 w centrum i nad morzem, do 10 na południowym zachodzie.

z roku 2017. Jeżeli nie znają Państwo Johnny'ego Jewela, podejrzewam Wam, że znają Państwo jego najbardziej znany skład, zespół Chromatics. To oni z piosenką Kill for Love. Chromatics i Kill for Love z albumu pod tym samym tytułem. Chromatics tworzą idealną muzykę do jazdy samochodem. No i skojarzenie z poruszającymi się obrazami też nie jest przypadkowe, bo zarówno Chromatics, jak i Johnny Jewel pojawiają się w szeregu doskonałych ścieżek dźwiękowych do filmów. Johnny Jewel napisał muzykę do reżyserskiego debiutu Ryana Goslinga, Lost River, ale także wraz z Chromatics pojawia się na ścieżce dźwiękowej do Twin Peaks The Return, czyli kontynuacji sagi Davida Lyncha. Johnny Jewel powiedział w pewnym momencie, że do Twin Peaks The Return napisał dosłownie całe godziny muzyki, które nie zostały wykorzystane, ale wybrał garść tych utworów i wydał je pod własnym nazwiskiem. Themes for Television to tytuł tej płyty. Posłuchajmy utworu o tytule, który jest bardzo istotny w całym Twin Peaks, czyli Caffeine. Johnny Jewel, Kofeina, Themes for Television, czyli muzyka niewykorzystana w najnowszym Twin Peaks Davida Lyncha. Myślę, że nie wytrącę Państwa z tego doskonałego nastroju, w który wprawił nas Johnny Jewel, sięgając po płytę The Envoy, nagranej przez Gavilan, Rainę, Rossum, producentkę, DJ-kę i artystkę odpowiedzialną za wszystkie syntezatory, duże czy małe, w legendarnym zespole LCD Sound System. To będzie utwór Strength Out of the Dark. Gavilan Reina Rossum Strength Out of the Dark. Cały album The Envoy jest inspirowany powieścią Ursuli Le Guin, Lewa Ręka Ciemności. To jest napisany w 1969 roku, wybitny utwór. Właściwie można powiedzieć, że z pogranicza filozofii i science fiction. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu z tej samej płyty. To będzie Center of Time. That's not me. I float down the leafy. I'm not here. isn't happening. I'm not here. I'm not here. In a little while I'll be gone. The moment's already passed. Yeah, it's gone. And I'm not here. This isn't happening. I'm not here. I'm not here. Strobe lights and blown speakers. Fire. This isn't happening. I'm not here. I'm not here. Najpierw Gavi Lan Raina Rossum i Center of Time, i przeszliśmy z tego utworu właściwie bez jednego szmeru w przepiękny cover Radiohead śpiewany przez Anne Brun, How to Disappear Completely, z płyty z coverami nagranej przez tę artystkę w 2017 roku, Leave Me Breathless. To jest najnowsza jak dotąd płyta Anne Brun, artystki norweskiej pracującej w Szwecji. Przez chwilę zastanawiałam się, kiedy pierwszy raz usłyszałam Anne Brun i nawet udało mi się przez chwilę oszukać samą siebie, że wtedy, kiedy wspierała swoim głosem Petera Gabriela podczas jego trasy koncertowej, ale nie, pamiętam jej wcześniejsze albumy, bardziej folkowe w charakterze. Artystka niezwykle interesująca. Nie poprzestaniemy na jednym coverze Radiohead. Przyznaję, że będziemy mieli teraz silny blok kobiecych głosów śpiewających piosenki Radiohead. Nie będziemy sięgać geograficznie wcale daleko, bo nie musimy. Monika Bożym nagrała w zeszłym roku płytę radiohedonistycznie i tak w jej wykonaniu brzmi utwór Faust Arp. Wakey, wakey, rise and shine, it's home again. Patterns, fingers in a blackbird pie, and tingling, tingling, tingling is what you feel now. What you up to, what you up to? Reasonable and sensible. Dead from the neck, I guess I'm stuffed, stuffed, stuffed. You thought you had it in you, but not, not, not. For no real reason, squeeze the tubes and empty bottles. I take a bow, take a bow, take a bow. What you feel now? What you up to? What you up to? The elephant that's in the room is stumbling, tumbling, tumbling, and duplicating, duplicating. Plastic bags and duplicating, triplicating. Dead from the neck, I guess I'm stuck. Exactly where do you get off? It's enough, enough, enough, enough. I love you, but enough is enough. You're gonna melt into butter. Monika Bożym i Faust Arp, utwór Radiohead z albumu In Rainbows. To jest płyta oczywiście na żywo, jak Państwo się domyśliliście, nagrana w łódzkiej wytwórni. Jeśli mówimy o coverach Radiohead, a już na pewno o coverach Radiohead śpiewanych kobiecymi głosami, nie możemy oczywiście pominąć albumu Amandy Palmer nagranego w całości na ukulele. Amanda Palmer performs the popular hits of Radiohead on her magical ukulele. Taki nosi tytuł ten album, a tak brzmi jej wersja Idiotek. Message coming, let me hear both sides. Tak, Amanda Palmer interpretuje Idiotek zespołu Radiohead. Zostajemy przy Radiohead. Kolejna artystka, którą usłyszycie Państwo, również często sięga po ukulele. Jest to właściwie jej główny instrument. Mara Carlisle wystąpi tutaj w utworze z najstarszego znanego mi albumu nagranego w hołdzie Radiohead, Exit Music, Songs with Radioheads, album z 2006 roku, a autorem tej aranżacji jest Matthew Herbert. Nice Dream. They loved me like I was a brother. They protect me. Listen to me. They dug me my very own garden. Gave me sunshine. Thank you. Matthew Herbert, nie da się go pomylić z nikim innym. Śpiewała Mara Carlisle, to był utwór Nice Dream. Mam dla Państwa jeszcze jeden utwór zespołu Radiohead. Tym razem będzie śpiewała nasza ulubiona Australijka Sia. To będzie 8 lat przed jej olbrzymim ostatnim przełomem, który katapultował ją właściwie do najwyższych sfer sławy, ale już wtedy Sia była tak samo utalentowana, tak samo wrażliwa i śpiewała równie pięknie. To będzie jej wersja Paranoid Android. My name, I was a man.